Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve ne'udzubillahi min şururu enfisina ve min seyyati amalina. Men yehdihillahu felamudilleleh ve men yudlil felahadiyeleh. Ve neşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şirikeleh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Emma ba'd fe inne estagal hadithi kitaballah ve hayral hediye hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle dalâletin finnâr. Geçtiğimiz hafta kaldığımız yerden konumuza devam ediyoruz inşallah. Ceza ve musibetlerin günahlara kefaret olup olmayacağı meselesinde kalmıştık. Büyük günahların tevbe edilmeden veya cezası çekilmeden affedilmeyeceği hususunda Ubade bin Samit radıyallahu anh'ın rivayet ettiği şu hadis-i şeriften delil getirilebilir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanında oturuyorduk. Buyurdu ki, bana Allah'a bir şeyi şirk koşmamak, hırsızlık yapmamak ve zina etmemek üzere biat edin. Sonra onlara ayeti okudu. Burada kastedilen ayet-i kerime, Müslim'in rivayetine göre Mümtehine suresinin 12. ayeti. Ardından da şimdi sizden kim verdiği sözde durursa onun ecri Allah'a aittir. Kim de bunlardan birini işler ve bu sebeple cezalandırılırsa, yani bu biat şartlarından birini işler ve bu sebeple cezalandırılırsa bu da kendisi için kefaret olur. Her kim de bunlardan birini işler, Allah da onu örtbas ederse onun işi Allah'a kalmıştır. Dilerse ona azap eder, dilerse bağışlar buyurdu. Buhari ve Müslim naklediyor bunu. Müslim'in bir rivayetinde lafzı şu şekilde. Bir kimse haddi, yani cezayı gerektiren bir suç işlerde kendisine had cezası uygulanırsa bu o kişi için kefarettir. Bu hadis-i şerif işlenen suçlara verilen cezaların, yani hadlerin o suçlara kefaret olduğuna delalet ediyor. İmam Şafii Allah rahmet eylesin der ki, kişiye uygulanan haddin işlediği günaha kefaret olduğu hususunda Ubade bin Samit'in rivayet ettiği hadisten daha güzel bir hadis bilmiyorum. Hadis-i şerifte geçen bu sebeple cezalandırılırsa ifadesinin kapsamına cezanın miktarı şeriat tarafından belirlenmiş had cezaları, tazir gibi miktarı belirlenmemiş cezalar, ilahi takdir sonucu başa gelen cezalar, musibetler, hastalık ve elem gibi hususlarda girmektedir. Nitekim sahih olarak gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Mümin kişiye bir yorgunluk, bir ağrı, bir sıkıntı, bir üzüntü, hatta bir ufak diken isabet edecek olsa Allah onun sebebiyle müminin günahından bir kısmını mağfiret buyurur. Bu da Buhari ve Müslim'in nakletmiş oldukları bir hadis. Yine Ali radıyallahu anh'ten kişiye uygulanan haddin onun günahına kefaret olduğu rivayet edilmiştir. Tirmizi'nin nakli bu. İbn-i Mace ve Ahmet bin Hanbel de nakletmiş. Ve lafzı şu şekilde geliyor. Merfu olarak, yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sözü olarak naklediliyor. Kim had gerektiren bir suç işler ve cezası çabucak dünyada verilirse Allah Teala kuluna bir suçtan dolayı ikinci defa ahirette ceza vermekten yüce ve adildir. Kim de dünyada ceza gerektiren bir suç işler, Allah da onu örtbas eder, yani dünyada üzerine örter, sonra da onu affederse, Allah affettiği bir suça tekrar dönüp ceza vermeyecek kadar kerimdir. Bu konuda Ebu Temime el-Hecimi'den de bir rivayet gelmiş, Taberani'nin Evsat'ında. Onun lafzı da şu şekilde, Allah Azze ve Celle bir kul için hayır murad ettiğinde, İşlediği günahın cezasını peşin olarak ona dünyada verir. Rabbimiz Tebarek ve Teala bir günaha iki defa ceza vermeyecek kadar kerimdir. İbn-i Cerre Taberi de bu konuda alimler arasında görüş ayrılığının bulunduğunu belirtir. Kendisi de mücerret olarak kişiye uygulanan haddin günaha kefaret olduğu görüşünü tercih eder. Buna aykırı olarak dile getirilen görüşlerin çok zayıf olduğunu söyler. İbn-i Recep el-Hanbeli der ki, Allah ona rahmet eylesin, Said bin Müseyyep ve Safvan bin Süleym'den rivayet edildiğine göre mutlak olarak haddin uygulanması, cezanın uygulanması kişinin günahına kefaret olmaz. Bunun yanında mutlaka kişinin günahına tevbe etmesi gerekir. Sonra gelen alimlerden bir kısmı bu görüşü benimsemiştir. Begavi ve Ebu Abdullah bin Teymiye bu görüşü benimseyenler arasındadır. İbn Hazm ve Zahiri de aynı görüştedir. Birinci görüşü benimseyenler arasında Mücahit, Zeyd bin Eslem, Süfyan-ı Sevri ve Ahmet bin Hanbel bulunmaktadır. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edilen şu merfu hadise gelince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurmuştur ki, hadler kişinin günahlardan temizlenmesine yeterli midir yoksa değil midir bilemiyorum. Hakim, Beyhaki ve Bezzar rivayet etmiştir bunu. Buhari ise bu hadisin illetli olduğunu söyler İmam Buhari. Tarihül Kebir kitabında. Sabit olmadığını belirtmiştir. Bu hadis Zühri'nin mürsel hadislerindendir ve zayıftır. Abdurrezzak hata ederek bu hadisi mevsul yani merfu olarak rivayet eder ve hadlerin kefaret olacağı hususu Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bildirilmiştir der. Hadlerin kefaret olmadığını kabul edenlerin ileri sürdükleri delillerden biri de harbiler hakkında şu ayet-i kerimedir. Maide suresinin 33-34. Ayetleri. Allah ve Resulüne karşı savaşanların ve yeryüzünde hak düzeni bozmaya çalışanların cezası ancak ya acımadan öldürülmeleri, ya asılmaları, yahut el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, yahut da bulundukları yerden sürgün edilmeleridir. Bu onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Onlar için ahirette de büyük azap vardır. Ancak siz kendilerini yenip ele geçirmeden önce tevbe edenler müstesna. Biliniz ki Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Bu ayet-i kerimenin lafzında bu bahsedilen suçu işleyenlere hem dünyada hem de ahirette ceza verileceği anlaşılmaktadır. Onların bu görüşlerine şöyle cevap verilebilir. Ayet-i kerimede bu suçu işleyenlerin dünyadaki ve ahiretteki cezaları anlatılmıştır. Bunun zikredilmiş olması hem dünyada hem ahirette ceza verilmesini gerektirmez. Ancak kim tevbe ederse şeklinde yapılan istisnaya gelince bu istisna sadece dünyadaki cezaya hastır. Ahiretteki ceza ise ancak ele geçirilmeden önce veya sonra yapılacak tevbe ile düşer. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin her kim de bunlardan birini işler, Allah da onu örtbas ederse onun işi Allah'a kalmıştır. Dilerse onu azap eder, dilerse bağışlar sözü şu hususu açıkça ifade ediyor. Kim bu gibi büyük günahlarla Allah'ın huzuruna gelirse onun işi Allah'ın dilemesine kalmıştır. Bu da farzları yerine getirmenin o günahlara kefaret olmadığına ve onları silmediğine açıkça delalet etmektedir. Zira Müslümanların geneli, özellikle de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat edenler farzları yerine getirirler. Ancak Allah'a tevbe ederek huzura çıkanların durumu farklıdır. Kitap ve sünnetten çok saydaki delil, Allah'a tevbe edenlerin tevbesinin Allah tarafından kabul edildiğini ve günahlarının bağışlandığını bizlere bildirmektedir. Sonuç olarak bu günahları işleyenler arasında tevbe etmeden ahirete gidenlerin durumu Allah'ın dilemesine bağlı kalmaktadır. Salih amellerin büyük günahlara kefaret olmadığının delillerinden biri de şudur. Yani günahlara kefaret olur ama büyük günahlara kefaret olmadığının delili şudur. Allah Teala büyük günahlara kefaret olacak bir amel tayin etmemiştir. Kefaretler sadece küçük günahlar için tayin edilmiştir. Hanımına zihar yemini ettiği halde yahut hanımı aybaşı olduğu halde onunla ilişkiye giren kişi için tayin edilen kefaretler bu kısma girer. Bu husus İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiği hadis-i şerifte belirtilir. İmam Ahmed ve diğer fıkıh alimleri bu görüşle amel etmişlerdir. Zihar, kocanın karısına nesep, süt emme veya sıhriyet sebebiyle ebediyen kendisine evlenmesi haram olan bir kadının kendisince bakılması haram olan arkası, karnı, uyluğu gibi bir uzuvuna benzetmesidir. Bu benzetmeye zihar denilmesi, bunun çoğu kez zahra yani arkaya, sırta benzetilerek yapılır olması sebebiyledir. Cahiliye döneminde zihar bir tür talak sayılmaktaydı. İslam bu tür talakı men etmiş ve zecr için yani sakındırma için yapanların rücu ederek kefaret vermelerini emretmiştir. Kefaretler küçük günahlar ve hatalar içindir. Yahut haccın yapılması icap eden rükünlerinden bazılarını terk edenlerin ya da sakınılması gereken yasakları işleyenlerin yerine getirmesi gereken kefaretler gibi ki bunlar da tayin edilmiştir. Hac ile ilgili bu kefaretler dört çeşittir. Birincisi kurban kesme, ikincisi köle azat etme, üçüncüsü sadaka verme, dördüncüsü oruç tutma. İşte bu gerçekten hareketle alimlerin cumhuruna yani çoğunluğuna göre kasten adam öldürme yani katlül amd, tammüdi cinayet diğer ifadeyle bu fiilin bir kefareti yoktur. Aynı şekilde alimlerin çoğuna göre yemin-i gamusun da kefareti yoktur. Yemin-i gamus kişinin bile bile yalan yere yemin etmesi demektir. Hadis-i şerifte adam öldüren kişinin bir köle azat etmesi yönündeki emir, yani cariyenin estağfurullah, cinayetin kefareti olarak değil, istihbab, yani bir çeşit hayra teşvik kabilinden gelmiştir bu. Vasile bin Eska radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste, rivayete göre onlar yanlarında kendisine ateş vacip olmuş bir arkadaşlarıyla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelirler. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur: öldürdüğün kişiye bedel bir köle azat edin. Buna karşılık umur ki Allah da seni ateşten azat eder. Ebu Davud, Ahmet bin Hanbel ve İbn-i Hibban rivayet etmiş bunu. Hadis-i şerifte geçen vacip olmuş sözünün anlamı, cehennemi gerekli kılan bir amel işlemiş demektir. Bu tabir adam öldüren kişi için kullanılır. Sahih-i Müslim'de İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilir. O bir kölesine tokat atmış ve onu azat etmişti. Yerden bir çöp aldı ve şöyle dedi: bunda, yani köleyi azat etmemde benim için şunun kadar bir ecir yoktur. Yani ben onu bir kefaret olarak azat ettim. Çünkü ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim kölesine bir tokat atar yahut onu döverse bunun kefareti onu azat etmektir buyurduğunu işittim diyor. İmam Müslim yeminler babında nakletmiştir bunu. Şöyle bir soru sorulabilir: Ramazan ayında oruçluyken hanımıyla ilişkiye giren kişiye kefaret emredilmiştir. Halbuki Ramazan orucunu bozmak büyük günahlardandır. Bunun cevabı şudur: burada emredilen kefaret orucu bozmadan dolayı değildir. Bundan dolayı alimlerin çoğunluğuna göre kasten Ramazan orucunu bozan kişiler için kefaret yoktur. Bu kişiye emredilen kefaret, Ramazan ayının gündüzünde hanımıyla birlikte olmak suretiyle bu aya gösterilmesi gereken hürmeti çiğnemesi sebebiyledir. Bundan dolayı İmam Ahmet, Ramazan ayında oruçlu olmadığı halde gündüzün hanımıyla birlikte olan kişiye kefaret gerektiğini söylerken bu belirtilen gerekçeye dayanmıştır. Kefaretlerin sadece küçük günahlara has kılındığının delillerinden birisi de şu hadis-i şeriftir. İmam Buhari Huzeyfe radıyallahu anh'ten rivayet eder: bizler Ömer radıyallahu anh'ın yanında oturuyorduk. Dedi ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fitne ile ilgili sözü hanginizin hatırındadır? Ben dedim ki: kişinin başına gelecek olan fitne ailesinden, malından, çocuğundan ve komşusundan olacaktır. Bunların kefareti de namaz, sadaka ve iyiliği emredip kötülüğe engel olmaktır. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, sana sormak istediğim bu değildi dedi. Hadisi bu manada Müslim de rivayet etmiştir. Bu ifadelerden hadisin merfu olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Buhari rivayetlerinden birisindeki lafız, Resulullah'ın şöyle buyurduğunu işittim: kişinin fitnesi şöyle şöyledir şeklinde gelmiştir. Bu ifadeyle hadisin merfu olduğu açıkça görülüyor. Müslim'in rivayetinde ise bu sözlerin Ömer radıyallahu anh'a ait olduğu görülüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelen ve ey Allah'ın Resulü, ben haddi, yani cezayı gerektiren bir suç işledim, cezayı bana uygula diyen kişiye cevap vermeyip susması, birlikte namaz kıldıktan sonra ona Allah senin günahını bağışladı buyurmasına gelince, geçen hafta bu hadisi de okumuştuk, Buhari'nin ve Müslim'in naklettiği bir hadis. Burada bağışlanan günahın büyük günah olduğu hususunda bir açıklık yoktur. Çünkü ayet-i kerimede de geçtiği gibi Allah'ın hududu, yani hadleri onun haram kıldığı şeylerdir. Mesela Talak suresi ilk ayetinde, ey peygamber, kadınları boşayacağınızda onları iddetlerini gözeterek boşayın ve iddeti de sayın. Rabbiniz Allah'tan korkun. Apaçık bir hayasızlık yapmaları hali bir yana onları evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin, olur ki Allah bundan sonra bir durum ortaya çıkarıverir. Bakara suresi 229. ayetinde de boşama iki defadır. Bundan sonrası ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salıvermektir. Kadınlara verdiklerinizden, yani boşanma esnasında verdiklerinizden bir şey almanız size helal olmaz. Ancak erkek ve kadın Allah'ın sınırlarında kalıp evlilik haklarını tam tatbik edememekten korkarlarsa bu durum hariç. Ey müminler, siz de karı ile kocanın Allah'ın sınırlarını hakkıyla muhafaza etmelerinden kuşkuya düşerseniz, kadının erkeğe fidye vermesinde her iki taraf için de sakınca yoktur. Bu söylenenler Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın onları aşmayın. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir buyurulur. Nisa suresinin 13 ile 14. ayetlerinde bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır, yani hudutlardır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu zemininden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada devamlı kalıcıdırlar. İşte büyük kurtuluş budur. Kim Allah'a ve peygamberine karşı isyan eder ve sınırlarını aşarsa Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır. İrbaz bin Sariye radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı iki tarafında sur bulunan dosdoğru bir yola benzetmiş ve iki taraftaki surlar Allah'ın sınırlarıdır yani yasaklarıdır buyurmuştur. Bu hadisin tamamı daha önce okunmuştu. Tirmizi'nin, Ahmet'in, Hakim'in rivayet etmiş oldukları bir hadis. Allah'ın haram kıldığı şeylerden birini işleyen herkes Allah'ın hududunu çiğnemiş, sınırı geçmiş ve haddi aşmış demektir. Hadis-i şerifte geçen kişinin işlediği suçun büyük günah olduğu kabul edilse bile bu suçu işleyen kişi pişmanlık duyarak ve tövbe ederek gelmiş, verilecek cezaya kendisini teslim etmiştir. Pişman olmak tövbedir. Tövbe ise hiç tereddütsüz günahlara kefaret olur, onları örter. Bunun yanında büyük günahlara bazı salih amellerin kefaret olduğuna dair bazı rivayetler de gelmiştir. Tirmizi ve İmam Ahmet İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet eder. Adamın birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve dedi ki, ''Ey Allah'ın Resulü, ben büyük bir günah işledim. Bundan dolayı benim için tevbe etme imkanı var mıdır?'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Annen sağ mı?'' diye sordu. Adam, ''Hayır'' deyince Peygamber aleyhisselatü vesselam, ''Teyzen sağ mı?'' diye sordu. ''Evet sağ'' deyince, ''Ona iyilik yap'' buyurdu. Bu hadis-i şerifi İbn-i İbban da sahihinde rivayet etmiş. Hakim de Buhari ve Müslim'in şartına uygun olduğunu söylemiştir. Ayrıca Tirmizi başka bir rivayet yolundan mürsel olarak rivayet etmiş ve mürsel rivayetin mevsul olan rivayetten daha sahih olduğunu söylemiştir. Büyük hadis alimleri Ali bin Medini ve Darekutni de bu görüştedirler. Ömer radıyallahu anh'den şöyle rivayet edilir. Adamın biri gelir ve kendisine birisini öldürdüğünü söyler. Ömer radıyallahu anh ona annesinin hayatta olup olmadığını sorar. Adam ölmüş olduğunu söyleyince babasının hayatta olup olmadığını sorar. Buna olumlu cevap verince o kişiye babasına iyilik yapıp güzel davranmasını tavsiye eder. Sonra şöyle der. Eğer annesi sağ olsaydı ve ona iyilik etmiş olsaydı ebediyen cehennemin ona dokunmayacağını ümit ederdi. İbn Abbas radıyallahu anh'dan da aynı manada bir rivayet gelmiştir. Buhari Edebül Müfret'te nakleder bunu. Yine Dûmetül Cendel'de sihirbazlık yapan bir kadın bu günahtan tevbe yollarını araştırmak için Medine'ye gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat etmiş olduğunu öğrenir. Sahabe-i kiram bu günahtan kurtuluşun yolunu kendisine şöyle ifade eder. Şayet annen ve baban yahut bunlardan biri sağ olsaydı onlara iyilik etmen senin bu günahına karşılık yeterli olurdu. Bu hadisi hakim rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatının geçtiği bu konuşmada yer alan anne babaya iyilik yapmanın günahına karşılık o kişiye yeterli olacağı hususunda sahabe-i kiramın icma bulunduğu söylenmiştir. Mekhul ve İmam Ahmet de anne babaya iyilik yapmak büyük günahlara kefaret olur der. Seleften biri de cenazeyi omuzlarda taşımanın büyük günahların dökülmesine sebep olduğunu söyler. Bu söz aynı zamanda merfu hadis olarak rivayet edilmiştir ancak rivayetler sahih değildir. İbni Adi El-Kamil Fit-Duafa'da İbni İbban Mecruhin kitabında Heysemi'de Mecmu'z-Zevaid'de bu rivayetleri almış fakat zayıf olduklarını, hangi illetlerden dolayı zayıf olduklarını beyan etmişlerdir. Şu rivayet sahih olarak gelmiştir. Ebu Bürde'nin rivayetine göre vefat edeceği zaman Ebu Musa radıyallahu anh şöyle der. Yavrucuğum, şu pide sahibinin yaptığı işi unutma. Kendisini ibadete vermiş bir kişi manastıra kapanmış ve 70 sene ibadetle meşgul olmuş. Şeytan kadın suretine girerek yanına gelmiş ve yanında 7 gün 7 gece geçirmiş. Sonra adamın gözünden perde kaldırılmış ve işin aslına vakıf olmuş. Haline pişman olmuş ve tevbe ederek manastırdan ayrılmış ve yoksulların arasında kalmaya başlamış. Orada kalan yoksullara her gün birer pide veriliyormuş. Kendisine de bir pide vermişler. Yanında kalan kişi pidesini kaybetmiş. Bunu öğrenen abid kişi kendi pidesini ona vermiş ve ertesi günü vefat etmiş. 70 senede yaptığı ibadet ile 7 gecede yaptıkları mizanda karşılaştırılmış, 7 gecede işledikleri 70 senelik ibadetinden ağır gelmiş. Sonra 7 gecede işledikleri ile fakire ikram ettiği pide mizanda tartılmış, pide daha ağır basmış. Bunu Ebu Nuaym Hilyetül Evliya'da nakleder. İbnül Mübarek, Allah rahmet eylesin, Elbir ve Sıla isimli kitabında, bu kitap Türkçe'ye de tercüme edilmiştir. Güzel bir kitap, hayırların, hayır yollarının çokça zikredildiği bir eser. Kendi isnadıyla İbn-i Mesud radıyallahu anh'den şöyle dediğini rivayet ediyor o kitapta. Adamın biri 70 sene ibadet etmiş, sonra bir fahişe kadın ile günah işlemiş. Allah Teala da onun amellerini boşa çıkarmış. Daha sonra kötürüm hastalığına tutulmuş ve yerinden kalkamaz olmuş. Fakirlere ekmek dağıtan biri bunun o halini görmüş ve kendisine bir pide vermiş. Bu kişi aldığı pideyi yoksullara sadaka olarak vermiş. Allah Teala da onu bağışlamış ve 70 senelik ibadetini kendisine geri iade etmiş. Buraya kadar nakletmiş olduğumuz bütün rivayetler şunu göstermektedir. Büyük günahların kefareti sadece amel ve iyilik yapmaktan ibaret değildir. Zira bu rivayetlerin hepsi de büyük günah işleyenlerin yaptıklarına pişman olduklarını ve tevbe ettiklerini göstermektedir. Zaten günah işleyen kişinin kendisini Allah'a yakınlaştıracak salih amelleri sorup araştırması tevbeden sonraki aşamadır. Böylece işleyeceği salih amel vasıtasıyla günahlarının izini tamamen yok etmek istemektedir. Allah Azze ve Celle de tevbenin kabulü ve günahın mağfiret edilmesi, bağışlanması için salih amel işlemeyi şart koşmaktadır. Bu mealde şöyle buyurur. Ancak tevbe eden, iman eden ve salih amel işleyen kimseler hariçtir. Meryem 60. ayet. Şu da muhakkak ki ben tevbe eden, inanan ve yararlı iş yapan, sonra böylece doğru yolda giden kimseyi bağışlarım. Taha 82. Fakat tevbe eden, iman edip iyi işler yapan kimseye gelince onun kurtuluşa erenler arasında olması umulur. Kasas 67. Bu son ayet-i kerimede kul tevbe ettikten sonra işi Allah'ın iradesine kalmıştır diyenlerin görüşlerine bir işaret vardır. Nitekim seleften korku sahibi, havf ehli kimselerin halleri hep böyleydi. Bir günah işledikleri zaman tevbe eder, salih amel işler ama yine de günahların affolunduğundan emin olamazlardı. Seleften biri adamın birine şöyle der. Herhangi bir günah işledin mi? Evet işledim. Peki bu günahın amel defterine yazılmış olduğunu biliyor musun? Evet biliyorum. Öyleyse o günah amel defterinden silinceye kadar salih amel işlemeye devam et. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın şu sözü de bu anlamdadır. Mümin kişi işlediği günahı yüce bir dağ gibi görür. Dağın yıkılmasından ve altında kalmaktan korkar. Günaha dalmış kişi ise, günaha batmış kişi ise, işlediği günahı burnundan uçup gidiverecek bir sinek gibi görür. Bunu Buhari rivayet etmiştir. Önceki salih kişiler sürekli olarak amellerini ve tövbelerini sorgularlar. Eksiklerini gidermeye çalışırlardı. Amellerinin ve tövbelerin kabul edilmeme korkusunu içlerinde sürekli bulundururlardı. Bu anlayışları onların büyük bir korku içine girmelerine ve salih amellere sıkı sıkıya sarılmalarına sebep oluyordu. Hasan-ı Basri, Allah rahmet eylesin, şöyle der. Farklı insanlarla karşılaştım. Günahlarını gözlerinde öylesine büyütürlerdi ki, yeryüzü dolsunca infakta bulunsalar yine de günahlarının bağışlandığından emin olmazlardı. İbn-i Avn şöyle der. Amelinin çokluğuna güvenme. Çünkü sen bu amellerin kabul edilip edilmediğinden emin olamazsın. Günahlarından kesin olarak kurtulduğunu düşünme. Zira bu günahların bağışlanıp bağışlanmadığından da emin olamazsın. Senin amellerinin yani iyi amellerinin ve günahlarından yaptığın tevbenin sonucu senin için tamamen gizlidir. Allah en doğrusunu bilir ama bu meselede iyi amellerin büyük günahlara kefaret olması meselesinde en güçlü olan, en kuvvetli olan görüş şudur. Eğer büyük günahlardan kaçınmak şartıyla sırf farzların yerine getirilmesinin küçük günahlara kefaret olduğu gibi büyük günahlara da kefaret olduğu söylenmek istiyorsa bu görüş geçersizdir. Sırf farzları yerine getirmek büyük günahlara kefaret olmaz. Şayet kıyamet günü bazı büyük günahlara karşılık bazı salih amellerin mizanda tartılacağı, bazı salih amellerin bazı büyük günahları silebileceği ve bununla birlikte amelin de düşeceği ve ondan dolayı bir sevabın kalmayacağı söylenmek isteniyorsa bu mümkündür. Nitekim daha önce şu husus geçmişti. İbn Ömer radıyallahu anhuma bir tokat attı kölesini azat edince işlediği günaha kefaret olmasını düşünerek demişti ki bu köleyi azat etmekten dolayı benim için bir sevap yoktur. Kaldı ki onun attığı tokat büyük günahlar arasında sayılmamaktaydı. Durum böyle olunca büyük günahlara kefaret olan amellerden geriye sevap kalabilir mi? Yine daha önce seleften birine şu sözünü nakletmiştik. Kulun işlediği bir kötülük silinir. Buna karşılık amellerden elde edilmiş sevaplardan o kötülüğün dengi olan bir iyilik de o kulun amelinden düşürülür. Küçük günahlar hakkında muamele böyle olursa acaba büyük günahların durumu nasıl olur? Zira bazı salih amellerle çelişen büyük günahlar o amellerin boşa çıkmasına sebep olur. Başa kalkmanın verilen sadakayı iptal etmesi, Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın söylediği gibi, faizle muamele yapmanın cihadın sevabını yok etmesi gibi. Faizle yapılan muamele cihadın sevabını yok eder diyor. Bunu Darekutni Sünen'inde, Beyhaki'de yine Sünen-ül Kübra'da nakleder. Huzeyfe radıyallahu anh de namuslu bir kadına iftira atmanın 100 senelik ameli boşa çıkardığını söyler. Bu söz aynı zamanda kendisine merfu hadis olarak da rivayet edilmiştir. Hadisi Bezzar rivayet etmiştir. Nasıl ki ikindi namazını terk eden kişinin ameli iptal ediliyorsa, büyük günahlara kefaret olan amelden geriye bir sevabın kalmaması garip karşılanmamalıdır. Bezzar ve Hakim İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet eder. Kıyamet günü kulun iyilikleri ve kötülükleri önüne getirilir. İyilikler kötülük yaptığı kimselere kısas karşılığı verilir. Bazıları da bazı günahlar karşılığında gider. Bu işlemler sonunda geriye kulun iyiliklerinden bir şey kalırsa bu iyilikler karşılığında o kul cennete sokulur. Yine bunu Bezzar, ayrıca Hakim, Tarihül Kebir'de de Buhari rivayet etmiştir. İbn Ebi Hatim İbni Lehiya'dan nakleder. Ata bin Dinar, Said bin Cübeyr'in kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Ayet-i Kerimesi hakkında şöyle dediğini rivayet eder. Bu malumunuz Zilzal suresinin 7. ayeti. Müslümanlar önceleri vermiş oldukları azıcık şeylerden dolayı sevap almadıklarını düşünürlerdi. Kendilerine bir yoksul geldiği zaman ona bir hurma, bir ekmek parçası, tek bir ceviz ya da bu gibi şeyleri vermeyi azımsar ve bu yüzden geleni boş çevirirlerdi. Bunlar bir değeri olmayan şeylerdir. Biz ancak sevdiğimiz ve hoşumuza giden şeyleri verdiğimiz takdirde bir sevap alabiliriz derlerdi. Müslümanların diğer bir kesimi de işledikleri küçük günahlardan dolayı kınanmayacaklarını düşünürlerdi. Azıcık gıybet etmeyi, küçük bir yalanı, azıcık bir bakışı ve buna benzeri şeyleri bu sınıfta değerlendirirlerdi. Bu görüşte olanlar Allah Teala cehennem azabını büyük günah işleyenlere hazırlamıştır derlerdi. İşte Cenab-ı Hak bunlardan dolayı onları az da olsa her iyiliği yapmaya teşvik etti. Çünkü azı yapanın çoğu yapması da mümkün olur. Yine günahın azından da sakınmalar gerektiğini bildirdi. Zira küçük günahlar kişiyi büyük günahlara sürükleyebilir. Bu hususu teyit için şöyle buyurdu. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Yani karınca ağırlığınca hayır yapsa bile bunun karşılığını amel defterinde görecektir. Bu durum Müslümanların sevinmesine sebep oldu. Said bin Cübeyr radıyallahu anh sözüne devamla şöyle der. Her günahkar ve salih kişinin işlemiş olduğu bir kötülük defterine bir kötülük olarak, yine bunların işlediği bir iyilik defterine 10 iyilik olarak yazılır. Kıyamet günü olunca Cenab-ı Hak orada her müminin iyiliğini tekrar 10 ile çarpar ve her bir iyiliğe karşılık 10 kötülüğünü siler. Bu muamele sonucunda iyilikleri zerre ağırlığınca kötülüklerine ağır basanlar cennete girer. Sübhanallah. Hem iyilikler bakın. Bir iyilik işlediği zaman 10 kat sevap olarak yazılıyor. Kötülük işlediği zaman 1 kat yazılıyor sadece. Ve kıyamet gününde de bu 10 kat yazılan iyilikler tekrar 10'la çarpılıyor. Ve günahlara karşı kefaret onları düşürüyor. Geriye hala hayır kalmamışsa artık o cehennemi hak ediyor. Hayır varsa, zerre kadar bile olsa bak cennetlik olur diyor. Bu büyük bir müjde. Dediğimiz gibi bunu İbn Ebi Hatim rivayet etmiştir. İbn Kesir ondan nakleder tefsirinde. Buradan anlaşılan şudur. İyiliklerle kötülükler arasında bir karşılaştırma yapılacaktır. Sonra her kötülük karşısında bir iyilik düşülecek ve bu karşılaştırma sonucunda neyin geriye kaldığına bakılacaktır. Bu ifadeler kimin iyilikleri kötülüklerinden bir tane bile fazla olsa o bir tek iyilikten dolayı sevap alacak ve geriye kalan iyilikleri ise kötülüklerine karşılık düşecektir diyenlerin sözüne uygun düşmektedir. Buna karşılık bütün iyiliklerinden dolayı sevap alacak, kötülükler ise hiç işlenmemiş gibi düşecektir sözüne aykırı düşmektedir. Zira kötülüklerin iyiliklerin sevabını yok etmesi büyük günahlar hakkında geçerlidir. Küçük günahlara gelince bunlar salih amellerle yok olur ve bunun yanında işlenen salih amelin sevabı da baki kalır. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Allah Teala'nın onunla günahları yok ettiği ve dereceleri yükselttiği şeyi size göstereyim mi? Zorluklara rağmen abdesti güzel bir şekilde almak, mescide giderken fazla sayıda adım atmak, namazın ardından bir sonraki namazı beklemek. Bunu İmam Müslim Ve İmam Malik rivayet etmiştir. Başka bir hadiste bir namazdan sonra diğer namazı o mescitte beklemek ribat olarak, yani bazı sufilerin rabıtaya delil olarak getirmeye çalıştıkları ribat, rabıta kelimesiyle açıklanıyor. Bu hadis-i şerif, işlenen salih amellerin günahlara kefaret olmasının yanında kişinin derecesinin yükselmesini de sağladığını açıkça ifade ediyor. Yine kim 100 defa la ilahe illallah vahdehu la şerikeleh derse o kimse için 100 iyilik yazılır, 100 kötülüğü silinir. Bu sözler karşılığında 10 köle azat etmiş gibi sevap kazanır buyurur. Buhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadis bu. Bu hadis-i şerif de göstermektedir ki zikir kişinin kötülüklerini yok etmekte ve bu salih amelin sevabı katlanmış olarak işleyen adına baki kalmaktadır. Bunun gibi tövbe-i nasuh, yani samimi tövbe ile tövbe edenlerin günahları düşer ve iyilikleri baki kalır. Şu ayet-i kerime bu hususa işaret eder. Nihayet insan güçlü çağına erip 40 yaşına varınca der ki, Rabbim bana ve anne babama verdiğin nimeti şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de, zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm ve elbette ki ben Müslümanlardanım. İşte yaptıklarının iyisini kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadır. Bu kendilerine verilen doğru bir sözdür. Ahkâf suresi 15-16. ayettir. Diğer bir ayette ise şöyle buyrulur. Doğruyu getiren ve onu tasdik edenler var ya, işte muttakiler, kötülükten sakınanlar onlardır. Bakın burada sahabeler övülüyor. Doğruyu getiren ve onu tasdik edenler var ya. Onlar için Rableri yanında diledikleri her şey vardır. İşte bu muhsin olanların, iyilik edenlerin mükafatıdır. Böylece Allah onların geçmişte yaptıkları en kötü hareketleri bile örtecek ve yaptıklarının en güzeline denk olarak mükafatlarını verecektir. Zümer suresi 33-35. ayetler. Ayet-i kerimede söz konusu olan kimseler takva ve ihsan sıfatları ile nitelendiğine göre bu durum onların günahlarda ısrar etmediklerine, bilakis günahlarına pişman olup tövbe ettiklerine delalet eder. Ayette geçen, böylece Allah onların geçmişte yaptıkları en kötü hareketleri bile örtecek ve yaptıklarının en güzeline denk olarak mükafatlarını verecektir ifadesinde büyük günahlar da girer. Çünkü insanın işledikleri amellerin en kötüleri onlardır. Başka bir ayette ise Talak suresinin 5. ayetinde şöyle buyurulur. İşte bu Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Kim Allah'tan korkarsa Allah onun kötülüklerini örter ve onun mükafatını artırır. Bu ayette de takva sahiplerinin emredilen amelleri işlemeleri, yasaklanan fiilleri terk etmeleri sebebiyle takvanın günahlara kefaret olduğu ve sevaplarının çoğalmasını sağladığını belirtmektedir. Diğer taraftan göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür eden kimselerin durumlarına haber veren Hak Teala bu kimselerin şöyle dediklerini bize haber vermektedir. Ey Rabbimiz, gerçek şu ki Rabbinize inanın diye imana çağıran bir davetçiyi, yani peygamberi, Kur'an'ı işittik, hemen iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu salihlerle beraber al ey Rabbimiz. Ali İmran 193. Yüce Rabbimiz sonraki ayetlerde tefekkür eden bu müminlerin dualarına icabet ettiğini, onların günahlarını silerek kendilerini cennete sokacağını haber vermektedir. Ayet-i kerimede geçen artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört cümlesinde Cenab-ı Hak günahlar yani zünub için bağışlama, mağfiret ve kötülükler, seyyiat için örtme yani kefaret tabirini kullanmıştır. Bu yüzden denilmiştir ki seyyiat tabiriyle küçük günahlar ve zünub tabiriyle de büyük günahlar kastedilir. Seyyiat örtülür, zira Cenab-ı Hak dinde bunlar için belirli kefaretler tayin etmiştir. Zünub ise bağışlanmaya muhtaçtır. Böylece onları işleyenler şerlerinden korunmuş olurlar. Kefaret ile mağfiret anlam olarak birbirine yakındır. Çünkü mağfiret hakkında denilmiştir ki, mağfiret günahları örtmektir. Bunun yanında mağfiretin, günahı örtmenin yanında onun şerrinden de korumak olduğu söylenmiştir. Bu yüzden savaşta başı örten ve koruyan alete miğfer denilir. Aynı kökten gafare kelimesinden türemiştir. Ancak başı örten her şeye miğfer denilmez. Cenab-ı Hak da meleklerin tevbe eden müminlere dua ederken onların mağfiret edilmesini ve kötülüklerden korunmalarını istediklerini haber vermektedir. Kötülüklerin örtülmesi yani kefaret aynı kökten gelmektedir. Çünkü kefaretin aslında örtmek ve gizlemek anlamları vardır. Sonraki alimler kefaret ile mağfiretin farklı olduğunu söylemişlerdir. Onlara göre kefaret günahın eserinin silinmesi, sanki yokmuş gibi olmasıdır. Mağfiret ise kefaretin manasına ilave olarak Allah Teala'nın kula fazladan lütuf ve ikramda bulunması anlamına gelmektedir. Bunun dikkatlice incelenmesi gerekir. Bazıları da günahların salih amellerle mağfiret edilmesinin onları iyiliklere dönüştürdüğü, günahların kefaretle örtülmesinin ise sadece silinmesini sağladığı şeklinde izah etmişlerdir. Bu sözlerin de dikkatle incelenmesi gerekir. Çünkü bilindiği gibi bir günahtan dolayı cehenneme girmek suretiyle kişiye ceza verilmesi o günahı iyiliğe dönüştürür. Bu durumda salih amelin günaha kefaret olması öncelikle geçerli olur. Bunların dışında mağfiret ve kefaretin muhtemel iki manası daha vardır. Birincisi, mağfiret ancak ceza ve sorgulamanın olmadığı yerde geçerli olur. Çünkü mağfiretin manası kişiyi kötülükten bütünüyle korumak demektir. Kefaret ise cezalandırmadan sonra da olabilir. Zira dünyada kişinin başına gelen her türlü bela ve musibetler onun işlediği hatalara kefaret sayılır. Başa gelen bu bela ve musibetler bir tür cezadır. Aynı şekilde af da ceza ile birlikte veya cezalandırma olmaksızın gerçekleşebilir. Merhamet de buna dahildir. İkincisi, günahlara kefaret olarak belirlenmiş olan ameller, Cenab-ı Hak tarafından işlenen hataların kefareti için belirlenmiş amellerdir. Bu amellerin sevabı bunlar karşılığında işlenen günahların örtülmesi olmaktadır ve bunun dışında bir sevabı yoktur. Kefaret sayılan bu ameller çoğunlukla nefse ve hevaya aykırı olan ameller cinsinden olup sıkıntı ve meşakkat ihtiva eder. Mesela Cenab-ı Hakk'ın küçük günahlara kefaret saydığı büyük günahlardan sakınmak bu türdendir. Diğer taraftan günahların mağfiret edilmesine sebep olan amellere gelince bunların dışında kalan amellerdir. Bu ameller için hem mağfiret hem de sevap söz konusu olmaktadır. Mesela zikir böyledir. Bundan dolayı hem sevap yazılmakta hem de kötülükler silinmektedir. Bu açıklamalar doğrultusunda kefaret sayılan amellerle diğerleri arasında fark bulunmaktadır. Ancak kefaret ve mağfiret kelimeleri Allah Teala'ya izafe edildiği zaman bunlar arasında herhangi bir fark bulunmaz, aynı anlama gelir. Birinci açıklamaya göre ise bu durumda da mağfiret ve kefaret arasında fark bulunur. Bütün bu salih ameller günahlara kefaret olmasının yanında kişinin derecesinin yükselmesini de sağlar. İşlenen amelden dolayı sevap elde edilir. Şunu söyleyebiliriz. Bir salih amel iki unsuru kendisinde toplayabilir. Bunlardan biriyle kişinin derecesi yükselir, diğeri de günaha kefaret olabilir. Mesela abdestin kendisi başlı başına hayırlı bir ameldir ve bundan dolayı sevap elde edilir. Ancak şiddetli soğuklarda nefse zor gelmesine ve acı vermesine rağmen abdestini mükemmel şekilde almak aynı zamanda günahlara kefaret olur. Soğuk olmayan zamanlarda da abdesti mükemmel almak hataların mağfiret edilmesini sağlar. Tıpkı zikir ve benzeri salih amellerde hem sevap kazanılması ve hem de mağfiretin elde edilmesi gibi. Cemaatle namaz kılmak için yapılan yürüyüş de bu kısma girer. Bu yürüme Allah Teala'ya yakınlaşma çabası ve bir ibadettir. Bundan dolayı sevap verilir. Fakat cemaate katılmak için yapılan yürüyüşte nefsin çektiği meşakkat, acı, yorgunluk ve bitkinlik ise kişi için kefaret olur. Yine namaz vaktini beklemek için nefsi alışık olduğu şeylerden uzaklaştırarak ve nefsin heves ettiği dünyalık ticaret yapmak ve gezmek gibi eylemlerden uzak tutarak dışarı çıkmadan mescitte beklemek de böyledir. Zira bu durumda dışarı çıkmayıp içeride beklemek nefis için elem verici bir durumdur. Bunun nefse elem vermesi sebebiyle mescitte namaz vaktini beklemek kişi için kefaret olur. Bir hadis-i şerifte belirtildiğine göre mescide gitmekte olan kişinin her iki adımından birincisinde derecesi yükseltilir, ikincisinde ise hataları silinir. Buhari ve Müslim rivayet etmiştir bu hadisi. Evet, bu konu böylece anlaşıldı inşallah. Küçük günahlara tevbe gerekir mi? Şeklinde bir mesele var. Ayet-i Kerime'de belirtildiği gibi, büyük günahlardan kaçınmak, küçük günahlara kefaret olmaktadır. Nisa suresi 31. ayetinde, eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız buyurulur. Bu husus, alimlerin ihtilaf ettiği bir konudur. Alimlerden bazıları küçük günahlar için tevbe gerektiğini söyler. Bu görüş, Hanbelilerin, bunun dışında bazı fakihlerin ve kelamcıların görüşüdür. Nitekim Cenab-ı Hak, küçük ve büyük günahların ardından tevbeyi zikrederek şöyle buyurur. Müminlere söyle, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Böyle yapmaları onlar için daha temizdir. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama bakmaktan korusunlar, namus ve iffetlerini esirgesinler, görünen kısımları müstesna olmak üzere ziynetlerini teşhir etmesinler, başörtülerini yakalarının üzerinde salsınlar. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınlar yani mümin kadınlar, ellerinin altında bulunanlar yani köleleri, erkeklerden ailenin kadınına şehvet duymayan hizmetçi gibi buna tabi kimseler yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına ziynetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları ziynetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar. Dikkatleri üzerlerine çekecek tarzda yürümesinler. Ey müminler, hep birden Allah'a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Nur suresi 30-31. ayettir. Hücurat 11. ayetinde de ey iman edenler, bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın, belki de onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar, belki de onlar kendilerinden daha iyidir. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerdir. Alimlerden bazıları da küçük günahlardan dolayı tevbe gerekmediğini söyler. Son dönem Mutezile mensuplarından bir kesimin şöyle söylediği nakledilir. Küçük günahlar için şu ikisinden birisini yapmak gerekir. Ya bunlardan dolayı tevbe etmek ya da bu günahlara kefaret olacak iyilikler işlemek. İbn-i Atiye farzları işlemek ve büyük günahlardan kaçınmanın küçük günahlara kefaret olması konusunda tefsirinde iki görüş nakleder. Birincisi farzları işlemeye devam etmek ve büyük günahlardan kaçınmak kesin olarak küçük günahlara kefaret olur. Bu görüşü fukahadan bir topluluk ile hadis ehlinden rivayet eder. İkincisi, usulcülerden nakledilen bu görüşe göre farzları işlemeye devam etmek ve büyük günahlardan kaçınmanın kişinin küçük günahlarına kefaret olması kesin değildir. Ancak kefaret olması kuvvetle muhtemeldir ve bunun için güçlü bir umudun bulunduğu söylenebilir. Bu günahların bağışlanması Allah Teala'nın iradesine ve dilemesine bağlıdır. Eğer bunların kesin olarak bağışlandığı söylenecek olursa bu durumda küçük günahlar hiçbir şekilde sorgulamaya tabi tutulmayan mübah hükmüne getirilmiş olur. Bu da şeriatın nezahetiyle çelişir. Şöyle denilebilir. Bu hususun küçük günahlara kefaret olduğu kesin değildir. Çünkü genel anlamda kefaret olarak belirtilen amellerle ilgili olarak gelen hadis-i şerifler, abdest ve namaz ile alakalı olarak gelen hadislerde olduğu gibi o amellerin güzel bir şekilde ihsan ile yapılması şartıyla kefaret olurlar. Bu durumda sırf kendi başına kefaret olan salih bir amel bulunmamış olur. İbn-i Atiye'nin naklettiği bu iki farklı görüşe göre küçük günahlardan dolayı da tevbe etmek gerektiği anlaşılmaktadır. İbn-i Cerret Taberi'nin Hasan-ı Basri'den rivayet ettiğine göre bir topluluk Ömer radıyallahu anh'a gelir ve şöyle derler. Allah'ın kitabında kendisiyle amel edilmeyen pek çok husus görmekteyiz. Hazreti Ömer onlardan birine şöyle der. Kur'an-ı Kerim'in tamamını okudun mu? Adam okuduğunu söyleyince peki bütün bunları mükemmel bir şekilde nefsinde uyguladın mı diye sorar. Adam vallahi hayır uygulamadım deyince gözlerinle ilgili bütün emirleri uyguladın mı? Bu hükümleri mükemmel olarak sözlerinde uyguladın mı? Bu emirleri yaptığın her işte uyguladın mı diyerek sorulması gereken bütün konuları sorar. Ardından da şöyle der. Hay Ömer'i anası kaybedeydi. Sizler insanları Allah'ın kitabının bütünüyle hiç eksiksiz yükümlü tutmak mı istiyorsunuz? Oysa Yüce Rabbimiz bizlerin günah işleyeceğini bildiği için eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız buyurmuştur. Nisa suresinin 31. ayetini okumuş. İbn Kesir tefsirinden nakleder bunu. Yine isnadıyla Enes bin Malik radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilir. Rabbimizden bize gelene denk olan bir şeyin bulunduğunu bilmiyorum. Biz ise onun için ne malımızdan ne de ailemizden fedakarlıkta bulunuyoruz. Sonra sustu ve ardından şöyle dedi. Vallahi Rabbimiz bizi bundan daha kolayıyla sorumlu tutmuştur. Büyük günahlar dışında işlediğimiz küçük günahları bağışlamaktadır. Büyük günahlarla bizim ne ilgimiz olabilir ki? Sonra da eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız ayet kelimesini okudu diyor. Bunu Bezzar merfu olarak rivayet etmiştir. Ancak mevkuf olarak yani Enes radıyallahu anh'ın sözü olarak gelmesi daha sahiptir. Allah Teala muhsin yani ihsan sahibi kimseleri büyük günahlardan sakınan kimseler şeklinde niteleyerek şöyle buyurur. Necim suresi 31-32. ayetlerinde. Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Bu Allah'ın kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, güzel davrananları yani muhsinleri de daha güzelliğiyle mükafatlandırması içindir. Onlar ufak tefek kusurları dışında büyük günahlardan ve edepsizlikten kaçınırlar. İyi bil ki Rabbin onlara karşı affı bol olandır. Demek ki bizim mutlak surette büyük günahlardan kaçınmamız bir takım hata olarak işlediğimiz küçük günahlara kefaret olmaktadır. Elhamdülillah. Selef ayet-i kerimede geçen lemem kelimesini iki şekilde tefsir eder. Birincisi lemem, edepsizlik ve fuhşiyatın öncülleri olan dokunmak ve öpmek gibi fiillerdir. Mesela Buhari, İbn Abbas'tan, Buhari ile beraber Müslim rivayet ediyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği şu hadiste geçen durumdan daha fazla lememe benzeyen bir şey bilmiyorum diyor. Allah Teala her Ademoğluna zinadan payına düşeni yazmıştır. Bunun kişiye ulaşması kaçınılmazdır. Gözlerin zinası harama bakmak, dilin zinası fuhşiyatı konuşmaktır. Nefis de arzu ve istek duyar. Cinsel organlar da bunu ya tasdik eder yahut yalanlar. Ben derim ki İbn Abbas radıyallahu anh'a bu hadis-i şerifte geçen bakma, dokunma gibi hususları lemem olarak tefsir etmiştir. Nevevi de şöyle der. Konu onun söylediği gibidir. Lemem kelimesinin açıklaması hakkında doğru olan görüş budur. İbn-i Cerir Taberi, İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet eder. Gözlerin zinası bakmak, dudakların zinası öpmek, ellerin zinası dokunmak, ayakların zinası yürümektir. Cinsel organ ise bunları ya tasdik eder yahut reddeder. Eğer cinsel organın isteğine yenik düşerse zinakar olur. Değilse bu fiiller lemem yani ufak tefek kusurlar olarak kalır. Mesruk ve Şabi de lemem konusunda aynı şeyleri söylemişler. Bu konuda İbn Abbas radıyallahu anh'ın şöyle dediği nakledilir. Ahirette ateşle tehdit edilmeyen ve dünyada da bir ceza gerektirmeyen bunlardan daha aşağı derecede olan fiillerdir. Yani bu lemem ile kastedilen. Taberi nakletmiş bu sözü. İkincisi, edepsizlik ve büyük günahları bir defalık yapmak ve onlardan tevbe etmektir. İbn Abbas radıyallahu anh'a yine Taberi'nin tefsirinde ve hakimin rivayetine göre ve Ebu Hüreyre radıyallahu anh'a ayrıca Ebu Hüreyre'de merfu olduğu şüpheli bir şekilde lemem hakkında şöyle dedikleri rivayet edilir. Zina edip tevbe ederek bir daha ona dönmemek, içki içtikten sonra tevbe ederek bir daha hiç içmemek ve hırsızlık yaptıktan sonra tevbe edip bir daha hiç hırsızlık yapmamaktır. Ayet-i Kerime'yi bu şekilde tefsir edenler der ki, bu amellerden dolayı mutlaka tevbe etmek gerekir. Günahların mukaddimeleri olarak tefsir edenlere göre ise tevbe gerekmez. Çünkü o durumlar için tevbe şart koşulmamıştır. Görünen o ki, her iki görüş de doğrudur ve Ayet-i Kerime'nin maksadına uygun düşmektedir. Bu duruma göre güzel davranan muhsin kişi, büyük günahları çok nadir işleyen, işlediği zaman da tevbe eden, küçük günah işlediği zaman da işlemiş olduğu iyiliklerle bu küçük günahları örtülen, kefaret olan kişidir. Ancak bu kişinin büyük günahlarda ısrar etmemesi gerektiği kesin bir husustur. Nitekim Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinin 135. ayetinde onlar bir kötülük yaptıklarında ya da nefislerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından hemen tevbe istiğfar ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar işledikleri kötülükte bile bile ısrar etmezler buyuruluyor. İbn Abbas radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilir. Israr eden kişi için küçük günah yoktur. Yani ısrar ile küçük günahlar büyük günaha dönüşür. İstiğfar eden yani bağışlanma dileyen kişi için de büyük günah yoktur. Bu söz zayıf olarak değişik yollarla Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın söz olarak da rivayet edilmiştir. Küçük günahlarda ısrar etmek onları büyük günahlara dönüştürdüğüne göre ihsan sahibi kimselerin küçük günahlarda ısrar etmekten kaçınmaları gerekir ki büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınmış olabilsinler. Allah Azze ve Celle Şura suresinin 36 ila 40. ayetlerinde şöyle buyurulur. Size verilen şey yalnızca dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha iyi ve daha süreklidir. Bu mükafat iman edenler ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar. Kızdıkları zaman da kusurları bağışlarlar. Yine onlar Rablerinin davetine icabet ederler ve namazı kılarlar. Onların işleri aralarında danışma iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da harcarlar, infak ederler. Bir haksızlığa uğradıkları zaman yardımlaşırlar. Bir kötülüğün cezası ona denk bir kötülüktür. Kim bağışlar ve barışı sağlarsa Onun mükafatı Allah'a aittir. Doğrusu o zalimleri sevmez. Bu ayetler Cenab-ı Hakk'ın müminleri yükümlü tuttuğu şu emirleri yerine getirmekle nitelemektedir. Müminler iman ve tevekkül sahibidir. Namazı kılar, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiğinden infakta bulunurlar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Bunun yanında onlar büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınırlar. İşte takvanın gerçek anlamı budur. Allah ayrıca müminleri insanlarla olan ilişkilerinde öfkeli hallerinde bağışlayıcı olarak niteler. Onları affetmeye ve insanların arasında barışı sağlamaya teşvik eder. Ancak Şura suresi 41. ayetinde kim zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa artık onlara yapılacak bir şey yoktur ayeti cellesinde belirtilen husus onların bağışlayıcı ve barışçı nitelikleriyle çelişmez. Çünkü kişinin hakkını alması zulme uğradıktan sonra güç kullanması demektir. Af ise bundan sonra gerçekleşir. Yani hakkını alabilecek durumdayken affetmesi bu davranışı daha mükemmel ve daha üstün bir hale getirir. Nehai bu ayetle ilgili olarak şöyle der. Müminler kendilerine yapılan haksızlık karşısında zillet göstermeyi çirkin görürlerdi. Haklarını alabilecek durumdayken affederlerdi. Suyuti Durrülmensur'dan nakleder bunu. Mücahit de şöyle der, yine Durrülmensur'dan nakledilen bir rivayet. Müslümanlar bir müminin kendi nefsini zelil duruma düşürmesini hoş karşılamazlardı. Çünkü bu durumda fasık kimseler ona karşı cesaret bulurlardı. Demek ki mümin kişi bir haksızlığa uğradığında hakkını almak için güç kullanır. Hakkını alma mevkiine geldikten sonra affeder. Eğer affedecekse hakkını alma mevkiine geldikten sonra affeder. Selef içinde bunun uygulamaları pek çoktur. Katade ve benzerleri böyle yaparlardı. Bu ayet-i kerimeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Muaz radıyallahu anh'a yaptığı vasiyetteki bütün konuları içermektedir. Bunlar takvanın temelini oluşturan hususların yerine getirilmesi, bütün günahların ve haramların terk edilmesi, insanlarla ilişkide affa ve barışı sağlamaya önem verilmesi gibi hususlardır. Bu hasletlere sahip olmalarının doğal sonucu da büyük günahlar ve edepsizlikler dışında vaki olan günahlarının takva hasletine sahip olmaları sebebiyle görmezlikten gelinmesi, örtülmesi ve silinmesidir. Ancak Ali İmran suresinde geçen ayetlerde muttakileri yani takva sahiplerini şöyle vasıflandırmıştır. Onlar insanlara karşı ihsanda bulunurlar. Edepsizlikleri ve nefislerine zulmettikleri için istiğfar ederler. Bu gibi hatalarda ısrar etmezler. Bunlar daha mükemmel vasıflardır. Onlar işlenen günah küçük olsun büyük olsun peşinden hemen tevbe ederler. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu Muaz radıyallahu anh'a vasiyet etmiştir. Bu konuda sözü fazlaca uzadı. Zira insanların buna olan ihtiyacı olabildiğince fazla yani bu konuya ve her bir ferdin bunları bilmesi sonra gereğini uygulaması zorunludur. Kullarını başarıya ulaştıran ve onlara her zaman yardım eden Allah Azze ve Celle'dir. Şimdi tekrar hadis-i şerife dönelim ve Peygamber Efendimizin sözünü açıklamaya devam edelim. Her kötülüğün ardından onu silecek bir iyilik yap. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesinden iyiliklerin kötülükleri sildiği anlaşılmaktadır. Bir kötülükten sonra işlenen iyilik sebebiyle yazıcı meleklerin amel defterindeki kötülüğü sildiği hakkındaki rivayetleri daha önce nakletmiştik. Atiye el-Affi şöyle der. Bize ulaşan bilgilere göre bir kimse işlediği hataya ağlarsa o hata silinir ve kendisine bir iyilik yazılır. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'a şöyle der. Kim işlediği bir günahı hatırlar ve o günahtan dolayı kalbi korkudan ürperir ve Allah Teala'dan bağışlanma dilerse Cenab-ı Hak kendisinin o günahını siler. Bişir bin Haris şöyledir. Bize ulaştığına göre Fuzail bin İyaz şöyle demiş. Günahlara gündüz ağlamak açıktan işlenen günahları siler, gece ağlamak da gizlice işlenen günahları siler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şerifi de zikredilmişti daha önce. Allah Teala'nın günahları sildiği ve dereceleri yükselttiği şeyleri sizlere göstereyim mi diye az önce okumuştuk. Alimlerin bir kısmı demişlerdir ki, amel defterlerinde bulunan günahlar tevbe veya başka yollarla silinmez. Tersine bunları işleyen kişiler kıyamet günü durdurulur ve kendilerine işledikleri günahlar okunur. Bu görüşlerine şu ayeti delil gösterirler. Kehf 49. ayet. Kitap ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. Vay halimize derler. Bu nasıl kitapmış? Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın yaptıklarımızın hepsini sayıp dökmüş. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Onların delil olarak getirdikleri bu ayet üzerinde dikkatle durulması gerekir. Çünkü bu ayet-i kerime günahkarların durumunu dile getirmektedir. Bunlar çekinmeden cürüm ve büyük günah işleyen kimselerdir. Günahlarına tevbe eden ya da yaptıkları iyilikler sebebiyle günahları örtülen müminler bu ayetin kapsamına girmez. Aslında onlar için bu ayetten daha açık ve güçlü olan şu ayet-i kerimedir. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. Bazı tefsir alimleri, muhakkik alimlere göre doğru olan görüşün bu olduğunu söyler. Bu söz Hasan-ı Basri ve Bilal bin Sa'd et-Dimaşkî'den rivayet edilmiştir. Hasan-ı Basri, Allah rahmet eylesin, şöyle der. Kul günah işler, sonra tevbe eder ve bağışlanmasını diler, günahı bağışlanır. Fakat o günah huzurda durdurulup sorulmadan amel defterinden silinmez. Kendisine bu sorgunun mahiyetini sordular. Hasan-ı Basri hıçkırarak ağlamaya başladı ve dedi ki, burada ağlamaz isek orada mutlaka utancımızdan ağlayacağız. Öyleyse bize burada ağlamak yaraşır. Bilal bin Sa'd da şöyle der, Allah Teala elbette günahları bağışlar ancak kişi tevbe etmiş de olsa kıyamet günü kulu ondan dolayı durdurup sorgulamadıkça onları amel defterinden silmez. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle der, kıyamet günü Allah Teala kulu kendisine yaklaştırır ve himayesine, affına alır. Onu bütün insanlardan saklar ve bu saklı halde kendisine kitabı verir. Ardından da ey Ademoğlu kitabını oku buyurur. Kul kitabını okumaya başlar, yaptığı iyilikleri orada görür. Bundan dolayı sevincinden yüzü parlar ve kalbini sevinç kaplar. Allah Teala kendisine ey kulum bunu yani bu iyiliğini hatırlıyor musun diye sorunca kul evet diye karşılık verir. Bunun üzerine kendisine ben senin yapmış olduğun bu iyiliği kabul ettim denilir. Bu hal üzerine kul secdeye kapanır. Kendisine başını secdeden kaldır, kitabındakileri okumaya devam et denilir. Kul kitabını okumaya devam eder ve yaptıkları kötülükleri görür. Bundan dolayı yüzü kararır, kalbi korkuyla dolar ve korkudan tir tir titremeye başlar. Rabbine karşı büyük bir utanç içinde kalır ancak bu utancını kendisinden başka kimse bilmez. Cenab-ı Hak kendisine ey kulum bunu yani bu kötülüğünü hatırlıyor musun diye sorar. Kul evet ya Rabbi deyince Allah Teala kendisine senin bu kötülüğünü bağışladım buyurur. Bunun üzerine kul hemen secdeye kapanır. Mahşer halkı sadece onun secdeye kapandığını görür. Nihayet mahşer halkı birbirine ne mutlu şu kula Allah Teala'ya karşı hiç isyan etmemiş derler. Allah Azze ve Celle'nin settar sıfatına bakın. Kulun günahlarını gizlide insanların bilemeyeceği şekilde ortaya döküyor ve bağışladığını bildiriyor. Kul secdeye kapanıyor. İnsanlar da ne hayırlık olmuş hiç günahları yokmuş derler. Ancak kul ile Rabbi arasında geçen ve sadece ikisi tarafından bilinenlerin farkına varamazlar. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Ebu Osman el-Nehdi, Selman radıyallahu anh'ın şöyle dediğini nakleder. Kıyamet günü kula kitabı verilir. Baştan itibaren okumaya başlar ve en başta kötülüklerini görür. Kendisini bir karamsarlık kaplar. Kitabının sonlarına doğru göz atar, orada iyiliklerini görür. Ardından tekrar kitabının başlarına göz atınca baştaki kötülüklerin iyiliklere çevrilmiş olduğunu görür. Mervezi bunu Ziyadatü Züht li İbn-i Mübarek isimli eserinde rivayet eder. Bu söz Ebu Osman'dan İbn-i Mesud radıyallahu anh söz olarak ve Ebu Osman'dan kendi söz olarak da rivayet edilmiştir. En sahih olanı budur. Yani kendi söz olmasıdır. İbn-i Ebi Hatim Muaz bin Cebel radıyallahu anh dostlarından birinden isnadıyla şöyle dediğini rivayet eder. Cennet ehli 4 sınıf halinde cennete girer. Muttakiler yani takva sahipleri, sonra şükredenler, sonra Allah'tan korkanlar ve ardından da ashab-ı yemin yani sağ ehli girer. 4. kısma neden ashab-ı yemin denildi kendisine sorulunca şöyle der. Yani neden sağcılar dendiği. Çünkü onlar hem iyilik hem de kötülük işledikleri için kitapları sağ taraflarından verilir. İşledikleri kötülükleri harf harf okurlar ve ya Rabbi bunlar işlediğimiz kötülükler. Peki hala iyiliklerimiz nerede diye sorarlar. İşte o anda Allah Teala onların kötülüklerini siler ve onları iyiliğe çevirir. Bu durum karşısında alın kitabımı okuyun derler. Yani artık alınların ak bir şekilde alın kitabımı okuyun derler. Hakka suresinin 19. ayet. Cennet ehlinin çoğunluğu bunlardır diyor Muaz bin Cebel. Bu görüşü yani kötülüklerin kıyamet günü hesaptan sonra silineceğini savunanlar, kötülüklerin yapılan iyiliklerle silineceğini ifade eden hadisleri şöyle yorumlarlar. Silinen amel defterindeki kötülüklerin kendisi değil, bu kötülükler karşında verilecek olan cezalardır. Hadiste bahsedilen diğer bir konu güzel ahlak konusuydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlarla güzel ahlak ile geçin cümlesindeki manada takva sahiplerinde bulunması gereken hasletlerden birisidir. Zira güzel ahlak sahibi olmadan takva sahibi olamaz. öneminden dolayı da özet olarak ifade edilmesine ihtiyaç duyulmuştur. İnsanların çoğu takvayı sırf Allah Teala'nın hakkını yerine getirmekten ibaret zanneder ve kulların haklarını hiç hesaba katmazlar. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anh'a insanlarla güzel ahlak üzere ilişki kurmasını ve geçim yolları aramasını özellikle belirtmiştir. Çünkü kendisini Yemenlilere bir öğretmen, bir fakih ve aynı zamanda bir kadı olarak göndermişti. Bu mevkide bulunan bir kişinin sıradan insanlardan farklı olarak ve başkalara ihtiyaç duymasa bile güzel ahlak sahibi olma mecburiyeti vardır. Zira sıradan insanlar başkaları ile birlikte olmaya ve onlarla ilişki içinde bulunmaya ihtiyaç duymayabilirler. İnsanlar çoğunlukla Allah Teala'nın haklarını yerine getirmekle sorumluluktan kurtuldukları yanılgısına düşerler. Bütünüyle kendilerini onun muhabbeti, korkusu ve taatine vakfederler. Buna karşılık insanların haklarını ya bütünüyle ihmal ederler ya da bu usta kusurlu davranırlar. Allah Teala'nın hakları ile kulların haklarını birlikte yerine getirme işi gerçekten çok yüce bir iştir. Buna ancak mükemmel kişiliğe sahip olan peygamberler ve sıddıklar güç yetirebilirler. Haris el-Muhasibi Allah rahmet eylesin şöyle der. Şu üç şey çok değerlidir yahut da yok gibidir. Güzel yüze sahip olmakla birlikte kendisini haramdan korumak, güzel ahlakla birlikte dindarlık ve güzel kardeşlikle birlikte emin olmak, güvenilir olmak. Seleften biri şöyledir. Davud Aleyhisselam yalnız başına otururken Cenab-ı Hak kendisine şöyle buyurdu. Neden seni böyle tek başına oturmuş görüyorum? Davud Aleyhisselam, ya Rabbi seninle baş başa kalabilmek için insanlardan uzaklaştım diye cevap verdi. Bunun üzerine Allah Teala buyurdu ki, ey Davud, sana hem insanların yanında kalıp hem de rızamı kazanmanı sağlayacak şeyi göstereyim mi? İnsanlarla onların ahlakına uygun olarak geçin, imanı da benimle senin aranda kalan bir haslet olarak değerlendir. Cenab-ı Hak Yüce Kitabında insanlarla güzel ahlak ile geçinmeyi takvanın hasletleri arasında sayar. Hatta şu ayette bununla söze başlar. Âl-i İmrân 133-134. Ayetler. Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun. O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. İbn-i Ebit Dünya senediyle Said el-Makburi'nin şöyle dediğini rivayet eder. Bize ulaştığına göre adamın biri Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'a gelir ve şöyle der. Ey hayırların öğreticisi! Nasıl Allah Teala'ya yaraşır bir şekilde takva sahibi bir kul olabilirim? Ona şöyle cevap verir. Çok az bir şey yaparak olabilirsin. Allah'ı bütün kalbinle severek, gücün yettiğince emirlerini yerine getirmeye çaba ve gayret göstererek, bir de kardeşlerin olan diğer insanlara kendi nefsine merhamet ettiğin gibi merhamet göstererek. Adam, kardeşlerim olan diğer insanlar kim diye sorunca İsa Aleyhisselam şu cevabı verir. Adem Aleyhisselam soyundan gelen bütün insanlar. Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi sen de hiç kimseye yapma. Bunları yaparsan Allah Teala'ya yaraşır biçimde takva sahibi birisi olursun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakı imanın en mükemmel hasletleri arasında saymıştır. İmam Ahmet ve Ebu Davud'un Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet ettiği hadis-i şerif buna işaret eder. Resulullah aleyhisselatü vesselam müminlerin iman bakımından en mükemmel olanı ahlakı en güzel olan kişidir buyurmuştur. Ebu Davud, Tirmizi, Ahmet bin Hanbel ve İbn-i İbban nakletmiş bunu. Muhammed bin Nasr el-Mervezi'nin bu hadisi rivayetinde şu fazlalık var. Kişi kötü ahlaklı olmasına rağmen mümin sayılır ancak onun imanında eksiklik bulunur, zayıflık bulunur. Ahmet bin Hanbel, Ebu Davud, Nesai ve İbn-i Mace, Üsame bin Şerik'ten şu hadisi rivayet ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dediler ki, ey Allah'ın Resulü, Müslüman bir kula verilen en faziletli şey nedir? Buyurdu ki, güzel ahlak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, güzel ahlak sahibi kişinin bu ahlak sayesinde gündüzleri oruçlu ve geceleri ibadetle geçiren kişilerin derecesine ulaştığını haber vermiştir. Bu ifadeyle, kişinin takva sahibi olacağım diye oruç ve namaz ibadetiyle meşgul olarak güzel ahlaktan uzak kalmamaları gerektiğini ve güzel ahlak ile meşgul olurken oruç ve namaz ibadetlerinin faziletinden mahrum kalacağı yanılgısına düşmemelerini belirtmek istemiştir. Bu manada İmam Ahmet, Ebu Davud, Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan şu hadisi rivayet ederler. Resulullah aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, mümin kişi güzel ahlak ile oruç tutan ve ibadet edenlerin derecesini elde eder. Yine Peygamber aleyhisselatü vesselam, güzel ahlakın mizana konulan iyiliklerin en ağır basanı olduğunu, güzel ahlak sahibi kişilerin insanlar arasında Allah Teala'ya en sevimli ve peygamberlerin meclisine en yakın kimseler olduğunu bildirir. Ahmet bin Hanbel, Ebu Davud, Tirmizi bu manada Ebu Derda radıyallahu anh'den şu hadisi rivayet ederler. Mizana konulanlar iyilikler arasında güzel ahlaktan daha ağır geleni yoktur. Güzel ahlak sahibi bu hasletiyle oruç tutan ve namaz kılanların derecesine ulaşır. Yine İbn-i İbban'ın sayyinde Abdullah bin Amr radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü Allah yanında en sevimli ve peygamberlerin meclisine en yakın olanınıza haber vereyim mi? Evet bildiriyor Allah'ın Resulü dediler. Buyurdu ki ahlakı en güzel olanınız. Yine kulların en fazla cennete girmesini sağlayan amel Allah'a karşı takvalı ve güzel ahlak sahibi olmalardır diye Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dan nakleden bir rivayet vardır. Tirmizi İbn-i Mace Buhari'nin Edebül Müfredinde. Ebu Davud, Ebu Ümame radıyallahu anh'den rivayet edilir. Resulullah aleyhissalatü vesselam, güzel ahlak sahibi olan kişiye cennetin en yüce mevkinde köşk verileceğini garanti ediyorum der. Güzel ahlakın açıklaması seleften nakledilmiştir. Hasan-ı Basri bu usta şöyle der. Güzel ahlak, kerem, cömertlik ve tahammül sahibi olmaktır. Şabi şöyle der. Güzel ahlak, feragat, ihsanda bulunmak ve güler yüzlü olmaktır. Şabi de bu özelliklere sahiptir. Allah ona rahmet eylesin. İbnül Mübarek der ki, güzel ahlak, insanları güzel yüz, güler yüzle karşılamak, cömertçe iyilikte bulunmak ve eza vermekten uzak durmaktır. Mervezi bunu Tazim-i Kadri Salat'ta rivayet etmiştir. Selam bin Ebi Muti'ye güzel ahlakın ne olduğunu sorunca şu şiirle cevap vermiştir. Yanına vardığında sevinçten yüzünün parladığını görürsün. Aslında isteyen sen iken kendisi istiyormuş gibi sanki. Eğer canından başka sana verebileceği bir şey yok ise Allah'tan kork, isteme sakın, onu bile cömertçe verir hemen. Hangi yönden yaklaşırsan yaklaş ona, engin denizdir o, ikramları denizin ortası, cömertlikleri ise denizin sahili. İshak bin Rahüye de güzel ahlak şöyle tarif eder. Güzel ahlak, güleç yüzlü olmak ve öfkelenmemektir. Muhammed bin Nasr el-Mervezi de güzel ahlakı buna benzer sözlerle tarif etmiştir. Alimlerden biri şöyle der. Güzel ahlak, Allah için öfkeyi yutmak, bidatçı ve facirler dışındaki kimselere hoşgörü ve güler yüz göstermek, terbiye ve Allah'ın emri gereği ceza verme dışında yapılan hataları affetmek, Müslüman ve gayrimüslim olan herkese eza vermekten uzak durmaktır. Ancak bir kötülüğe engel olmak, zulme uğrayan bir mazlumun hakkını almak gibi durumlarda olabilecek ezalar haddi aşmamak kaydıyla bunun dışındadır. İmam Ahmet, Muaz bin Enes el-Cüheni radıyallahu anh'den şöyle rivayet eder. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Faziletlerin en üstünü seninle ilişkiyi kesen akraba ile ilişkiyi devam ettirmek, seni mahrum bırakıp bir şey vermeyene vermek, seninle münakaşa edip kötü söz söyleyeni bağışlamaktır. Hakim de Ukbe bin Amir el-Cüheni'den şu hadisi rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben şöyle buyurdu. Ey Ukbe! Dünya ve ahiret ehlinin en faziletli ahlakını sana bildireyim mi? Seninle ilişkisini kesen akrabanla sen ilişkini sürdür. Seni mahrum bırakana sen ver ve sana haksızlık yapanı affet. Taberani'de Ali radıyallahu anh'ten şu hadisi rivayet eder. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Size dünya ve ahiret ehlinin en değerli ahlakını göstereyim mi? Sizinle ilişkisini kesen akrabanızla ilişkiyi devam ettirmek, sizi mahrum bırakana vermek ve size haksızlık edeni affetmektir. Bir rivayette şöyle gelir. Bir kimse, ey Allah'ın Resulü, benim bir akrabam var. Ben ona sıla-i rahim yapıyorum ama o bana hep kötülük yapıyor, diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, eğer durum dediğin gibi ise bil ki sen onlara kül yedirmiş oluyorsun, diyor. Yani buna devam et, buyuruyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain.